राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज भाद्रपद कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2058 12 अगस्त 2001 प्रातः लगभग 5 बजे गीतावन स्वर्गाश्रम राम। हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम देखो प्रत्यक्ष बात है परमात्मा है एक सत्ता रूप से सामान्य रीति से परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है सामान्य रीति से और जो सब जगह समान रीति से प्राप्त पूर्ण है उसको प्राप्त करने के लिए रास्ता नहीं है यो लंबा रास्ता जा रहे ऐसा नहीं है क्यों सब जगह परिपूर्ण है तो जहाँ आप है वहाँ ही परमात्मा पूर्ण है उस प्राप्ति के कर्म योग ज्ञान योग और भक्ति योग साधन इनमें सब में भक्ति योग साधन है वो ठीक है विशेष है इसका तात्पर्य ज्ञान योग कर्म योग साधारण नहीं है वे विशेष है परंतु ज्ञान योग और कर्म योग से जो प्राप्ति होती है उसका फल है गाड़ी भक्ति योग ज्ञान योग है स्वरूप की प्राप्ति करने के लिए कर्म योग है संसार में आ सकती है उन लोगों के लिए और भक्ति लोग है वो सबका फल है इस सिद्धांत को कई मानते हैं कई नहीं मानते हैं ऐसा सिद्धांत है उसकी प्राप्ति के लिए आप जहां है वहां ही परमात्मा प्राप्त हो जाएगी विश्वास करें तो अभी ऐसी बात आई है कि परमात्मा की प्राप्ति में भविष्य नहीं है और पदार्थ और क्रिया साधन नहीं है पदार्थ और क्रिया है ये उत्पन्न होने वाले और नष्ट होने वाले हैं क्रिया आरंभ होने वाली और समाप्त होने वाली है विनाशी चीजों के द्वारा अविनाशी तत्व नहीं मिलता इस वास्ते इसमें भविष्य नहीं है ये बात एक नई है कि यह वर्तमान है अभी अभी प्राप्त अभी वर्तमान है जैसे कोई तुम्हारी नदी है नदी नहीं गंगा जी अच्छा गंगा जी इतनी देरी लगी ऐसे ही ये संसार है ये संसार नहीं भगवान है इतनी देरी लगी तो वासुदेव सर्वम गीता का सिद्धांत है सर्वम वासुदेव सब वासुदेव है तो सब परमात्मा ही है अब इसी प्राप्ति में भविष्य क्या होगा तत्काल ही बात हुई ठीक है ये संसार परमात्मा है ये परमात्मा सब परमात्मा उसमें परमात्मा से भिन्न अपना भी नहीं है ये संसार तो सब परमात्मा है, मैं देखने वाला हूँ, ऐसा नहीं, मैं भी उसमें हो गया, मैं सहित सब की सब परमात्मा है, पर प्राप्ति हुई। भविष्य क्या करेगा इसमें, क्रिया और पदार्थ क्या करेगा, विनाशी वस्तुओं के द्वारा अविनाशी तत्व नहीं मिलता, अविनाशी तत्व अविनाशी से ही मिलता है। इस वास्ते आप स्वरूप सत्ता स्वरूप हैं, आप सत्ता स्वरूप परमात्मा है, एकदम ये परमात्मा ही है, परमात्मा ही है। विवेक मार्ग चलता है, उसमें दो चीजें होती है, एक जड़ है एक चेतन है, और विश्वास मार्ग है उसमें जड़ चेतन दो नहीं है, सत सत्य हमारे सत असत्य आम एव, सत भी मैं हूँ असत भी मैं हूँ, सत असत्य अहम एव अर्जुन, परमात्मा ही है, तो परमात्मा ही है बस। जैसे गंगा जी है, गंगा जी तो कहते ही सुनते ही एकदम भाव बदल जाता है, साक्षात ये गंगा जी है, गंगा जी है, सदा नदी नहीं है, नदी गंगा जी है। ऐसे ही ये संसार है, ऐसा नहीं, ये भगवान का स्वरूप है, वासुदेव स्वरूप, ऐसा होते ही वासुदेव सर्व, इसमें भविष्य नहीं है, परमात्मा ही है ना, उसे परमात्मा ही है। ये परिवर्तनशील है, ये परिवर्तनशील है, ये परिवर्तनशील भी भगवान की अपरा प्रकृति है, तो नई परिवर्तन आने वाले परा प्रकृति भी भगवान की है, और भगवान भगवान है। जैसे अपना स्वभाव मनुष्य से अलग नहीं होता, और अलग होता है, अलग नहीं होता, इसका तात्पर्य यह है कि मनुष्य अपने स्वभाव को अलग अपने बताकर रख नहीं सकता कि ये तो मेरा, ये मेरा स्वभाव, ये मेरी आदत है, ये अलग नहीं है। और अलग यूं है कि स्वभाव में बदलता है स्वभाव, और आप स्वयं बदलते ही नहीं, अनंत जो भी जाते आप वही रहते हैं, और स्वभाव बदलता रहता है, तो बदलता है और आप नहीं बदलते, इस बात से दू है। परंतु अपने से अलग आप अपने स्वभाव की सत्ता बता नहीं सकते कि मेरे से अलग ये है, क्यों आपसे अलग नहीं है, आप अपना स्वभाव, इस बात से सत असत चाहिए, सत असत मैं ही हूँ, अमृतम से मृत्यु से, अमृतम से मृत्यु से सत सत चाहिए, अमृत भी मैं हूँ, मृत्यु भी मैं हूँ, सत्य भी मैं हूँ, असत भी मैं हूँ, ऐसे भगवान ने बताया है। तो भक्ति में विश्वास की प्रधानता है, ज्ञान में विवेक की प्रधानता है। विवेक में दो चीज होंगी, एक अविनाशी एक विनाशी, विनाशी का त्याग करना है और अविनाशी को ग्रहण करना है। विनाशी का त्याग करेंगे तो त्याज्य वस्तु की सत्ता रहेगी, त्याज्य वस्तु है वो त्याज्य को ग्राह्य नहीं है, और सत वो ग्राह्य है, जो असत की सत्ता बहुत दूर तक रहेगी, और सभी परमात्मा है विश्वास मार्ग में, विश्वास मार्ग में अलग चीज नहीं रहेगी, भगवान ही है, सब भगवान है, सद सच्चा हम अर्जुन, सत असत्य अहम एव सतसत मैं ही हूँ। तो इसमें संदेह नहीं रहता, इसमें विरुद्ध सत्ता नहीं रहती, एकदम हुई हुई है, फिर वर्तमान प्राप्ति हो जाती है। ये भगवान ही है, नाम धरा संसार बन गए आप अकेले सब कुछ, नाम धरा संसार, नाम धरा है संसार, संसार है नहीं, है नहीं, भगवान ही है, वासुदेव सर्व। इसमें संदेह नहीं रहता, इस वास्ते भविष्य नहीं है, क्रिया और पदार्थ की जरूरत नहीं है, वे विवेक में रहती, विवेक में, वे विश्वास में नहीं है। विश्वास में दो बात है, विश्वास में दो बात, एक भगवान है, एक मैं हूँ, एक भगवान है, एक मैं हूँ, मैं भगवान का हूँ, क्यों ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सुराशि, परमात्मा का अंश, परमात्मा मेरे है, मैं परमात्मा का हूँ, और दुनिया सब है, इसके विषय में तीन बात है, सब संसार परमात्मा का है, ये पहली धारणा। दूसरी धारणा में अगर ये सब बढ़े तो ये परमात्मा ही है, ये परमात्मा ही है, दूसरी धारणा। तीसरी धारणा ये परमात्मा ही है, केवल केवल परमात्मा, कुछ हुआ नहीं संसार में, कुछ और है नहीं, परमात्मा ही। ठीक समझ में आने पर सत्ता एक ही होती, सत्ता दो नहीं होती, सत्ता एक, सत सच्चा हमारे जुड़ा, सत सत्ता नहीं वाल जुड़ा, मैं ही हूं, क्यों परमात्मा ही है। इनमें अभ्यास नहीं है, तत्काल है, तत्काल ही, देरी का काम नहीं, तत्काल उसी प्राप्ति एकदम। मानो पर्दा हट गया, जैसे नदी को देखा कि नदी है, अपनी नदी है, ना नदी नहीं है, ये गंगा जी है, अच्छा गंगा जी, इतना कहते ही वो नदी साधारण मानते थे, वो बात हट गई, अब गंगा जी आ गई। ऐसे ही संसार है, संसार नहीं है, वासुदेव सर्वम, सब आत्मा से दुर्लभ है। सातवें अध्याय के 19वें श्लोक में बहु नाम जन्म नाम अंते वासुदेव सर्वमिति, सब आत्मा से दुर्लभ है, बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान, ज्ञानवान क्या, वासुदेव सर्वमिति ज्ञानवान, वासुदेव सर्वमिति ज्ञानवान, नाम प्रवेद्यते, स्वयं आत्मा से दुर्लभ है, ऐसा महात्मा दुर्लभ है। तत्व ज्ञान होता है, ज्ञान मार्ग से भी होता है, योग मार्ग से भी होता है, भक्ति मार्ग से भी होता है, परंतु वासुदेव सर्व इति ज्ञानवान, ऐसा महात्मा दुर्लभ है। एक परमात्मा ही है, संदेह नहीं, तो तत्काल होती ऐसी प्राप्ति, तत्काल होती, तत्काल इन्हें कहा और सुना, सुनते ही हो, जैसे गंगा जी है ऐसे, अच्छा ये परमात्मा है, ये परमात्मा है, और इन चेष्टा को लीला है, स्वरूप है परमात्मा और चेष्टा है लीला, भगवान है, भगवान की लीला है, अलग तरह की लीला है, भगवान है लीला, लीलाधारी से अलग नहीं है, लीला करने वाले की चेष्टा, चेष्टा सब लीला है, वो स्वरूप परमात्मा का। अब संसार के मालिक थे भगवान और हम भगवान के, भगवान हमारे, क्यों ईश्वर हर्ष जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशी। ईश्वर हर्ष जीव, ईश्वर का हर्ष है तो ईश्वर परम पिता, हम उनके पुत्र। ईश्वर हर्ष जीव, मैं ईश्वर का हूँ, ईश्वर मेरे है, संसार मेरा नहीं है, संसार मेरा नहीं। इस रूप से भगवान का स्वरूप हूँ, मेरा भगवान का स्वरूप दो तरह का है, एक अविनाशी विनाशी, ये संसार रूप से है, ये परिवर्तनशील ईश्वर स्वरूप है, और जो चित्त शत्रु वो परमात्मा का चेतन स्वरूप है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, उसका अंश रूप है भगवान का, भगवान अंश ही है, तो अंश भगवान में मिल गया, शरण हो गया भगवान के, भगवान के सत्ता ही हो गया। असली शरणागति, असली शरणागति भगवान से अभिन्न हो जाना, भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया, समर्पित करते ही हमारी जगह भगवान ही आ गए, परमात्मा ही रहे, तो वासुदेव सर्वम। हमारी जगह जब भगवान आ गए तो वासुदेव सर्वम, सबकी जगह भगवान आ गए तो सर्वम वासुदेव। वो परिवर्तन होता है, वो उनकी लीला होती है, लीला वासुदेव सर्वम। तो जैसे ये गंगा जी है ऐसे ये परमात्मा है, परमात्मा स्वरूप है, तत्काल प्राप्त, तत्काल, इसमें भविष्य नहीं, क्रिया और पदार्थ की जरूरत नहीं, क्रिया और पदार्थ के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, क्यों क्रिया और पदार्थ, क्रिया आरंभ होती है, अंत होता है, पदार्थ उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, तो ये नित्य नहीं है, ये अनित्य के द्वारा नित्य की प्राप्ति नहीं होती, अनित्य के त्याग से नित्य की प्राप्ति होती है, अनित्य का त्याग करने से, ये विवेक मार्ग है, विवेक मार्ग है। ये जो पदार्थ क्रिया है ये माइक है, भगवान परमात्मा माया से रहित है, और भक्ति मार्ग में विश्वास है, भगवान है, सब भगवान है, जैसे गंगा जी है ऐसे ही संसार भगवान है। विवेक मार्ग में जो विवेक अपने अलग करना है ना, उनकी सत्ता रहती है, इस वास्ते कभी ठीक और कभी बेठीक, कभी ठीक कभी बेठीक, ऐसे भीतर में होते रहता है। और भक्ति मार्ग में एक परमात्मा ही है, उसकी लीला है, तो है ही नहीं परमात्मा के सिवाय कुछ है ही नहीं, वासुदेव सर्वम, सब भगवान ही है, भगवान ही है। क्या परिवर्तन होता है, ये उन्होंने लीला हो रही है, भगवान ही लीला है, लीला रूप से भगवान है, ऐसे देखते हैं तो परमात्मा ही है और परमात्मा ही लीला हो रही है, ये विकल्प नहीं होता, संदेह नहीं होता, एक तो होती है सीख परमात्मा है, परमात्मा स्वरूप है, सच्चिदानंद घरमा परमात्मा है, एक ही परमात्मा है परिपूर्ण समान रीति से। ये दृष्टि बदलती है, दृष्टि में भाव बदलता है, ज्ञान भाव बदलता है। जैसे गंगा जी को गंगा जी मानना है, यह सीधी रीति है, गंगा जी है नदी नहीं है, गंगा जी है। ऐसे ही परमात्मा है वासुदेव सर्वम, जो परमात्मा है उसी का स्वरूप है, वासुदेव है भगवान। सत सच अर्जुन सत सच आम एवं त्याज्य नहीं है, सत सत भगवान ही है, परमात्मा ही है, केवल परमात्मा ही है। ऐसा हो गया बोध हो गया तत्काल, विवेक मार्ग में भी तत्काल, उसमें भी के चेतन तत्व है, बस ये चेतन तत्व है, ये अतत्व है, त्याज्य जड़ जत्व अतत्व है, वो तत्व है। तो नित्य सत्य तत्व की है, अतत्व की सत्ता नहीं है, ना भावो भी देते सत्ता, सत का भाव नहीं होता, ना सतो विद्यते भाव, असत भाव न विद्यते, असत की सत्ता नहीं है, सत्ता सत की है, वो सतरूप है। जैसे सतरूप परमात्मा है तो परमात्मा पर दृष्टि जाती है, वो दृष्टि पहले जाती थी जगत रूप से, अब दृष्टि जाती जगत नहीं है, भगवान है, वासुदेव सर्वम, सर्वम वासुदेव, कोई संदेह रहा ही नहीं, संदेह रहा ही नहीं, सर्वम वासुदेव, जो परमात्मा ही है। तत्काल एकदम सच्चिदानंद घन परमात्मा, नारायण नारायण नारायण नारायण।